wojowniczej sile. Składamy dzisiaj hołd, oni stoją tuż przed nami. Ich dusze tutaj są, coraz większy płonie ogień, coraz silniej bije dzwon. Tak! Bóg wojny zesłał do nas tych, tak! Tych, których dusze wstały dziś, tak! Powrócił ciężkiej walki duch, tak! I nic nas nie zatrzyma już. W imię tych, którzy przez wieki nie splamili nigdy się na swój kraj i swe oręża, przysięgali krew za krew niezłamanym wojownikom, wiernym prawdzie aż po zgon. Coraz większy płonie ogień, coraz silniej bije dzwon. Tak! Bóg wojny zesłał do nas tych, tak! Wstały dziś, tak! Powrócił ciężkiej walki duch, tak! I nic nas nie zatrzyma już. Wstawał świt nieskalanej swej ojczyźnie, poświęcali swoje łzy.